یکم محرم شریف کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند فضائل پر ہم نے کلام کیا. گزشتہ جمعہ بھی کچھ اہل بیت اطہار رضوان والے اجمعین کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے. اس وقت بھی انہی گوشوں کا بیان کرنا مقصود ہے. مذہب اہل سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا اور اپنا اکابر کا نظریہ اہل بیت کے معاملے میں, ان میں کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ اتنا وسیع عنوان ہے, کئی جمعوں کے موقع پر اس کو بیان کرنا ضروری ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے چیدہ چیدہ واقعات اور معاملات بیان کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, اہل بیت, اللہ تبارک و تعالی تم سے رجس ناپاکی دور کرنے کا ارادہ رکھتا اور تمہیں پاک اور خوب پاک کرنے کا ارادہ رکھتا. ہم صرف مرادی معنی پر ہی اکتفا کر کے آگے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ناپاکی لگی ہو, بلکہ وہ پاک ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیشہ پاک رکھنے کا ارادہ رکھتا, جس کو آیت تطہیر بھی کہا گیا. اب آئیے کچھ فضائل اہل بیت سے متعلق کچھ باتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معروف طریقے سے اہل بیت میں شامل ہیں, ان کے بے شمار فضائل اور مناقب. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے اتنا قرب انہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کے امور سپرد کر کے جب جانے لگے, اس زمانے میں صحابہ کرام اپنی جان بچانے کا سامان نہیں کرتے بلکہ شہادت کا سامان کیا کرتے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے بال بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میں ان کی حفاظت کروں اور آپ دیگر صحابہ کو جہاد میں لے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا کہ شوق شہادت میں یہ بات حضرت علی کہے. فرما, علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کا منصب ان کے دربار میں تھا, وہ ان کے ماتحت تھے, تو تم بھی میرے نزدیک ہارون علیہ السلام کی طرح ہو, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, تم اللہ کے نبی نہیں. اس لیے کہ انا خاتم النبین لا نبی آبادی, میں نبوت کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور علیہ السلام ایک موقع پر مدینہ شریف کے امور سپرد کر کے گئے اور یہ بات ان کے فضیلت میں بیان کی. بے انتہا حدیثیں موجود. حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا, فرمایا کہ عبادت. خیبر کے موقع پر تابڑ توڑ حملے مسلمانوں نے قلعہ خیبر پر کی. اس زمانے میں گولہ بارود قسم کا کوئی سامان موجود نہ تھا سوائے تیر کمان, بلم اور برچی وغیرہ. جب بھی یہودی پسپا ہوتے تو ایک بہت بڑا قلعے کا دروازہ وہ اس کو بند کر لیتے اور مسلمان لاچار مجبور ہو کر پسپا ہو جاتے. تو جب قلعہ خیبر فتح نہ ہوا تو ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و نصرت رکھی. تو آپ جانتے ہیں اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے متمنی کہ دیکھو یہ اعزاز کسے ملتا, جو چوٹی کے بہادر ان کو یہ بات ذہن میں تھی کہ شاید یہ علم یا یہ جھنڈا مجھے دیا جائے. اعلی صبح حضور نے فرمایا کہ علی کہاں؟ کہا وہ تو بیمار ہیں, انہیں آشوب چشم ہو گیا, وہ تو بیمار ہیں. فرما لاؤ انہیں بلا کر. لوگ سمجھ گئے کہ یہ علم حضرت علی کو دیا جائے. حضرت علی جب آئے تو آپ نے اپنا دہن نکال کر منہ سے حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا, گویا وہ ایسے ہو گئے جیسے انہیں کوئی مرضی نہیں, اور علم ان کے ہاتھ میں دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس جنگ میں شریک ہوئے اور یہودیوں نے حزب ثابت پسپا ہو کر جب قلعے کا دروازہ بند کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا پھانٹر قلعے کا اکھیڑ دیا اور اکھیڑ کر پرے پھینک دیا, اور مسلمان فوجیں یہودی قلعے میں داخل ہو گئیں. کہا جاتا ہے ایک روایت کہ اس جنگ کے بعد, غزوے کے بعد 40 آدمیوں نے اس پھانٹک کو اپنی جگہ سے کھسکایا, اور ایک روایت یہ ہے کہ 80 افراد نے اس پھانٹک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکایا کہ جو حضرت علی نے اپنی قوت ایمانی سے اس پھانٹک کو اکھیڑ کر ایک طرف ڈال دیا. وہ یا فاتح خیبر کہلائے, بے شمار ان کے فضائل اور مناقب ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد اور ایما پر حضرت علی کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کیا. یہ ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا, وہ عنوان بعد میں بھی آئے گا کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں. فرق یہ ہے کہ یہ تینوں صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت کے بعد میں پیدا ہوں. آپ نے ان کی شادی کی, بڑا مختصر سا جہیز دیا اللہ اکبر, اور ایک گلاس پانی لے کر اس پہ دم کیا, اور دم کرنے کے بعد دلہا دلہن پر اس طریقے سے پانی کو چھڑک دیا, اور چھڑکنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ان کی پوری نسل کو شیطان کے شکنجے سے بچا دیا, شیطان کا مکر و قید ان پر اثر نہیں کرے گا. ایک اہل بیت کی فضیلت یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی کیا اہل بیت میں سے کچھ سید لوگوں کے نام لکھا ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے کمبت قسم کے, وہ گلیر قسم کے, تبرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اور اپنے آپ کو سید کہلاتے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا غالباً یہ واقعہ, کسی نے ان سے کہا کہ پیر صاحب یہ بتائیے کیا سید جہنم میں جائے گا؟ پیر صاحب نے کہا نہیں, سید تو جہنم میں نہیں جائے گا. فرمایا کہ بہت سارے لوگ اپنے آگے سید لکھتے ہیں اور گمراہ ہوتے. اعلی حضرت کا مسلک تو یہ کہ کوئی صحیح سید بھی ہو نسل اور نسب کے اعتبار, مگر وہ بے دین ہو جائے تو اس شرف سے محروم ہو گیا, اب وہ سید نہیں رہا. چاہے اپنے آگے باقری لکھوا دے, نقوی لکھوا لے, سید لکھوا دے, علوی لکھوا لے, مگر جب بد مذہب اور مرتد ہو جائے تو وہ سید نہیں رہے گا. پیر صاحب نے بڑا عمدہ جواب دیا, فرما اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ کسی سید کو جہنم میں ڈالے مگر یہ خود ہی چھلانگ لگا لے, اس کا کیا علاج؟ تو یہ سید لوگ خود ہی اگر چھلانگ لگا دیں جہنم میں تو اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ لیکن فرما میں نے اس کی نسل کو شیطان کے فریب سے اور مکر سے میں نے محفوظ کر دیا. غرض جناب یہ لیجیے, اب یہ آغاز ہوتا. اس کے بعد میں ایک روایت یہ ہے کہ 3 ہجری, 2 ہجری کی بھی روایت موجود, لیکن 3 ہجری میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے, اور 4 ہجری میں یعنی ہجرت کے 4th سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی یہ پیدا ہوئے. حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے تو بڑی تفصیلی روایت ہے, میں ہم اس میں صرف اس کا عرف لیتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں گفتگو بھی مکمل ہو جائے. حضرت جبریل امی آئے, ان سے مشورہ کر کے ان کا نام حضرت حسن رکھا, امام حسن کا نام حسن رکھا. اچھا 4th ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے, ان کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رکھا. یہ دونوں صاحبزادے حضور کو اتنے عزیز, اتنی ان سے محبت اور انسیت تھی, اس کا ایک اندازہ اس سے لگائیے. حضرت ام فضل جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی, انہوں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب بظاہر بڑا بھیانک تھا, وہ خواب دیکھ کر کے سخت پریشان کر اور مشکل میں مبتلا ہو, اور حضور کے دربار میں آئیں. آنے کے بعد کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا. وہ بیان کرنے میں جھجک رہی تھی. کہا وہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا حضور میں نے بڑا عجیب خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہوا وہ میری گود میں رکھا ہوا. وہ پریشان تھی کہ اس کا معنی کیا ہوگا، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. پریشان اور بڑی کیا کہتے ہیں تردد کے ساتھ اپنے خواب کو بیان کیا. حضور مسکرائے، فرمایا اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، جانتے اس خواب میں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس کے خواب کی تعبیر کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہوا تمہاری گود میں رکھا ہو، یہ تم نے خواب دے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. خواب دیکھیے کیا، کتنا المناک کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہوا اور حضرت ام فضل کی گود میں، اور تعبیر حضور نے یہ دی کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا. اور یہی ہوا کہ امام حسین پیدا ہوئے، وہ حضرت ام الفضل کی گود میں کھیلے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر فرمائی. ان دونوں صاحبزادوں پہ محبت کا عالم یہ تھا. حالت نماز کتنی اہم حالت ہوتی، یہ دونوں صاحبزادے حالت نماز میں یہ کھیلتے ہوئے آ جاتے، آنے کے بعد کوئی صاحبزادے حضور کے پشت پر سوار ہو جاتے، کوئی سر پر سوار ہو جاتے. اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جان کر کہ انہیں میں دھکا دوں گا تو گر جائیں گے، تو اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے. اس سے ان کی محبت کا اندازہ لگائیے. جب حضور قیام کی حالت میں تو بچے تو بچے ہی ہوتے، تو یہ دونوں صاحبزادے حضور کے پیروں کے درمیان نکلنے کی کوشش کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نکلنے کے لیے اپنے پیروں کو کشادہ کر دیا کرتے تاکہ یہ نکل جائیں. اس روایت سے ہمارا حنفی مذہب کی بھی ایک تصدیق ہوتی، اور وہ یہ کہ جب آدمی نماز میں کھڑا رہے تو اپنے پیروں میں اتنا فاصلہ رکھے چار انگل کا فاصلہ ہو، ایسا نہیں جیسا آج کل لوگ پوری ٹانگیں کھول کر کھڑے ہوتے ہیں. اگر ان کی نماز آپ دیکھیں، اللہ اکبر، حنفی مذہب بھی کتنا شاندار مذہب، اور اماموں سے دامن چھوٹا تو یہ ساری باتیں تمہارے آ گئیں. اس طرح باندھتے ہاتھ، ٹانگیں پوری کھول کر جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں تھال ٹوک رہا، اس طریقے سے کھڑے ہوتے. اب یہ حضرات جب نکلتے تو حضور پیروں کو کشادہ کرتے، معلوم ہوا کہ حضور کے پیر اتنے چوڑے نہیں رکھا کرتے نماز میں کہ کوئی بچہ اندر سے گزر جائے، ان کے گزرنے کے لیے اپنے پیروں کو کشادہ کر دیا کرتے. لگے ہاتھ ایک مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے، بھئی ہم نے پوچھا کہ یہ اتنی ٹانگیں کیوں کھولی جاتی، اپنے آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے کے دوران کیا ہوا، چلیے وہ اس سے ہم روایت کو قطع نظر کر کے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. بیچ میں خلا نہ، صفیں درست رکھو، اس لیے کہ اگر صفیں درست نہ ہو، بیچ میں خلا ہو تو وہاں شیطان گھس جاتا. کہا اس لیے ہم ٹانگوں سے ٹانگیں ملاتے. کیا شریعت کا یہ مزاج کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملائی جائیں؟ کہ صاحب یہ تو شیطان گھس جاتا ہے. اللہ اکبر، تم نے تو شیطان کے آنے جانے کے لیے پورا پھانٹک کھول دیا، اور تم ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہو جو ہم بالکل قریب پیر رکھ کر کے. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام اپنے پیروں کو قریب رکھتے، جیسا کہ ہم حنفیوں کا معاملہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی مذہب. نماز کی حالت میں بھی ان کی محبت کا حضور علیہ السلام خیال کرتے. اور اسی سے فقہا نے یہ بھی اخذ کیا مسئلہ کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کے بچے نواسے پوتا پاتی کھیلنے میں اگر آ جائیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. نماز یہ نہیں کہ ان کو دھکا دے جائے، ہٹا دیا جائے، پھینک دیا جائے، ان کو دھکا دے دیا جائے، نہیں. بلکہ میں نے پڑھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں، یہ تو حالت نماز. امیر معاویہ مشہور تھے کہ بڑے مدبر، بڑے عقل مند اور بڑے ذہین آدمی. ایک شخص امیر معاویہ سے ملنے آیا، اس نے ایسی حالت میں دیکھا کہ ایک بچہ امیر معاویہ کی گردن میں رسی ڈالے ہوئے اور اسے کھینچ رہا، انہیں کھینچ رہا، اور وہ بچے کا دل بہلانے ایسے یعنی چاروں پیر اور ہاتھ سے ایسے اکڑو کی طریقے سے چل رہے ہیں، اور بچہ خوب ہنس رہا. ایک دانشمند صحابی آئے، فرما امیر معاویہ تمہیں کیا ہو گیا، اتنے دانشمند آدمی، مدبر آدمی، اور بچہ گلے میں رسی ڈالے تمہیں کھینچ رہا اور تم اس طریقے سے چل رہے ہو؟ امیر معاویہ نے فرما سنو میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم بچوں کے ساتھ ہو تو بچے بن جاؤ، شفقت اور مہربانی میں بچے بن جاؤ، اور یہ حدیث بھی 12 آپ نے پڑھی ہوگی، فرما وہ آدمی ہم میں سے نہیں چھوٹا اگر ہو بڑے کا ادب کرے اور بڑا اگر ہو تو بچوں پر شفقت کرے، کہ نظام بھی دے دیا گیا اور اس پر ہم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، کئی روایتیں اس میں ہم نے مستند طریقے سے نقل کی، یہ بات الگ ہے۔ غرض یہ کہ حضور نماز میں بھی ان کی محبت کو ملحوظ رکھتے، اور محبت کا عالم کبھی کبھی وہ کہ جس کو آپ کہیں کہ انتہا کو پہنچ جاتا، شاید ہی کوئی نانا اپنے نواسوں سے ایسی محبت کرے۔ حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، عادت یہ تھی کہ جب سفر میں جاتے تو سب سے آخری میں اپنی بیٹی سے مل، سفر جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے اور اس کے بعد کہیں اور تشریف لے جاتے۔ غرض کہ آج حضور جب گھر آئے تو دیکھا کہ دونوں صاحبزادے رو رہے، فرما بیٹی یہ کیوں رو رہے؟ اس لیے کہ ان کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور حسن اتفاق کہیں یا سوء اتفاق کے گھر میں پانی موجود نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے میں پلا نہیں پا رہی اس لیے رو رہے۔ حضور علیہ السلام نے صاحبزادے کو لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اپنی زبان دی، بچے کی فطرت ہے کہ جو منہ میں چیز آ جائے اسے چوسنے لگتا، صاحبزادے چوسنے لگے اور وہ سیراب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرے صاحبزادے کو گود میں لیا اور ان کے منہ میں اپنی زبان دی، سبحان اللہ، وہ بھی حضور کی زبان چوس کر سیراب ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ حضور کا معجزہ کہ کوئی پیاسا بچہ اگر حضور کی زبان مبارک کا چوسے تو وہ پانی کی پیاس سے سیراب ہو جائے، اور دوسرا اپنے ان صاحبزادوں پر شفقت کا عالم دیکھیے کتنا، کس قدر مہربان اور شفیق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ۔ یہ چیدہ چیدہ ہم ہر حدیث کا حوالہ موجود ہے، کسی کو ضرورت ہو تو ہم سے لے سکتا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ حضرت امام حسن حضور کے کندھے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی نے جب دیکھا تو بغیر تبصرہ کیے نہیں رہ پائے، انہیں کہا واہ صاحبزادے بڑی پیاری سواری پر سوار، حضور کے کندھے پر ہیں، انہوں نے کہا صاحبزادے بڑی پیاری سواری پر سوار۔ حضور نے ارشاد فرما سوار کو بھی تو دیکھو کتنا پیارا، سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا۔ اس سے شفقت اور مہربانی کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی پہلے ہی سے اطلاع دے دی، اور کس طرح اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں حضرت امام حسین، کوئی صاحب آئے تو حضور کے چشمان مبارک میں اشک سیلاب، آنسو جاری، پوچھا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، کیا آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا؟ فرمایا ٹھیک ہے یہ گویا خوشی کا موقع، مگر جبریل امین نے مجھے آن کر یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ جو بات سمجھنے کی وہ کیا ہے، حضور فرما کرے اللہ حسین کو صبر دے، اللہ حسین کو اجر دے، اللہ حسین کو ثابت قدم رکھ، مگر یہ دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کٹھن امتحان ہے اس سے میرے اس بچے کو بچا لے، یہ دعا نہیں کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض مسائل قضاء اور قدر کے ہوتے ہیں، جو اٹل جو ہوتے نہیں، بعض لوگوں نے اس میں دھوکہ کھایا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے 3 دعائیں کی، 2 دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دعا قبول نہیں کی، نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا، دعا حضور کی قبول نہ کی۔ آپ آئیے یہ بات بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اعزاز دیا، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا، مگر 1 دعا ان کے لیے مختص کر دی کہ جو کرو گے اسے قبول کیا جائے۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں کر لی، ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں کر لی، مگر مجھے جو وہ حق اللہ نے دیا، یہ آپ کو سمجھانے کے لفاظ بول رہا، مجھے جو 1 استحقاق دیا، جو حق اللہ نے مجھے دیا کہ تم 1 دعا ایسی کرو جو ضرور مانی جائے گی، فرما وہ میں نے دنیا میں نہیں کی۔ ہم پوچھتے ہیں سرکار آپ دنیا میں کر لیتے ہم تو سب خوشحال ہو جاتے، آپ دعا کر دیں سب میرے امتی بنگلے میں رہیں, سب کو بنگلہ مل جائے, میرے امتی فقر و فاقے سے بچ جائے, ہم سرحش کی زندگی گزار. آپ دعا کر دیتے کہ ہمیں عیش اور عشرت کی زندگی میسر ہو جائے, ہم سب کے سب عیش اور عشرت میں زندگی گزار. مگر یہ بھی حضور کرم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا جلوہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دعا آپ نے دنیا میں کیوں نہیں کی, اس کا کیا کریں گے؟ فرما ہم نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہوا. کیا ہوگا آخرت میں؟ جب اپنی امت کی مغفرت کا اللہ کے دربار میں میں گویا التجا کروں گا, تو یہ دعا اس وقت کروں گا کہ اللہ تعالی میری تمام امت کی مغفرت کر دے. وہ دعا قیامت کے لیے حضور نے اٹھا رکھی ہے. کتنی مہربانی. حدیث میں ہے کہ حضور نے تین دعائیں کی, کہا جاتا ایک دعا سے منع کر دیا گیا, وہ تو مستجاب الدعوات. حضور نے ایک دعا یہ کی, اے اللہ تبارک و تعالی, جیسے پچھلی قوم پر عذاب آتے ہیں کہ جبریل امی آئے ایک موقع پر اور جناب ساری آبادی کے نیچے اپنے پر ڈال اور لے جانے کے بعد اوپر اٹھا کر پوری کی پوری قوم کو اوندھا دیا, ساری قوم جو تھی وہ سب کی سب تباہ برباد ہو گئی. زلزلے تو آج بھی آتے ہیں جزوی, مگر کہا مولا میری امت پر ایسا معاملہ نہ ہو, ایسا عذاب نہیں آئے کہ پوری زمین اٹھا کر اور پٹک دی جائے. رب کریم فرما قبول کر لیا. آپ جانتے قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا, چند دن زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے, اللہ کی نافرمانی کرتے. اور ادھر سے آئے تو اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اندر ایک دیوار کھینچ لی, کہا ان سے بالکل پرہیز کرو اور ان سے گفتگو مت کرو, یہ ان کے عز اقربات. سب بندر بن گئے, آ رہے ہیں اپنے والدین کے پاس, بھائی بہن کے پاس, لیکن سب بندر چند دن زندہ رہ کر مر گئے. مولا میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا, میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہوں کہ یہ بندر بنے یا کچھ بن جائیں, میری امت کے چہروں کو نہ بدلے. میں عرض کروں گا, یقین جانیے ہمارے اعمال دیکھنے کے بعد باطن تو سب کا بدل گیا, باطن تو سب کا بدل گیا. نہ جانے کون بندر بن گیا, نہ جانے کون خنزیر بن گیا. اپنے اعمال کو ملاحظہ فرمایا, سب کے اندر جو ہیں وہ باطن تو سب کا بدل گیا, مگر ہمارے چہرے اس لیے نہیں بدلے کہ سرکار کی دعا. اچھا تیسری دعا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو, فرقے بازی نہ ہو میری امت میں. اللہ نے فرمایا یہ قبول نہیں. تحقیق یہ ہے کہ دو دعائیں قبول ہوئیں, ٹھیک. تیسری دعا حضور کرنے والے حدیث میں کہ تیسری دعا سے منع کر دیا گیا. منع کے معنی یہ ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ یہ دعا مت کیجئے گا, اس لیے کہ قضا اور قدر کا مسئلہ, یہ ایسا ہونا ہے اس لیے دعا مت کیجئے. تو حضور کو دعا سے پہلے روک دیا گیا, یہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. امام حسین کے لیے کیوں دعا نہیں کی؟ یہ قضا اور قدر کا مسئلہ ہے کہ ایسا ہونا تھا اس لیے ایسا ہوا. تو دعا کیا کی؟ انہیں استقامت عطا فرما, ان کو ثابت قدمی عطا فرما, وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کی شہرت پہلے ہی سے تھی کہ یہ شہید ہونے والے. غرض یہ شفقت اور مہربانی کی بات چل رہی. مشکا شریف میں ایک موقع پر حدیث, حضرت امام حسن حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے, حضور ایک مجمع پر پوری نظر ڈالتے اور ایک نظر سے حضرت امام حسن کو دیکھ اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, ان قریب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ حضور نے ارشاد فرما دیا. اب آئیے شرح حدیث, اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا, اس سے مراد کیا؟ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے. آئیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن 6 مہینے خلیفہ رہے, جو مدت خلافت راشدہ کے حضور نے بیان فرمائی یہ مدت ختم ہو گئی 6 مہینے کے بعد. اب کیا ہوا؟ قریب تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لوگ اور امام حسن کے لوگ یہ آپس میں لڑ پڑتے اور ہزاروں کا خون ہوتا. حضرت امام حسن چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. اب امیر معاویہ کے خلاف علماء فرما اس وقت درست ہو گئی جب امام حسن امور خلافت سے دستبردار ہو گئے. حالانکہ لوگوں نے بڑا تانا دیا. ایک روایت تو میں نے یہ پڑھی کہ ایک آدمی نے ایسے اشارہ کیا, امام حسن کہنے لگے یہ ہے وہ آدمی جو مسلمانوں کو ذلیل کرانے والا, یعنی کس حد تک لوگ ان پر انگوش نمائی کرتے، مگر مسلمانوں کے قتل و خون اس کو بچانے کے لیے آپ دستبردار ہو گئے امیر معاویہ کے حق میں۔ اب ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا، جو آدمی شخص یا فرقہ امیر معاویہ کو نہیں مانتا، ذہن میں رکھیے بات، صحابی رسول ہیں، اجتہادی خطائیں صحابہ سے ہوئیں، لیکن وہ ہماری آپ کی خطاؤں جیسی عزیزان گرامی نہ تھیں، اجتہادی غلطی ان کے سمجھ میں جو بات آئی انہوں نے کی، اور حضرت امام حسن دستبردار ہوئے۔ اب امیر معاویہ پر تبرہ کرنے والے لوگ جواب دیں، جو اپنے جلسوں میں امیر معاویہ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ یزید کے والد، اس لیے تبرہ کیا جاتا ہے، امیر معاویہ پر تبرہ، ان کے شان میں گویا زبان درازی۔ علماء فرما تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا جو امیر معاویہ کی شان میں زبان دراز کرے۔ حضور غوث پاک کا ارشاد یہ ہے کہ صحابی رسول ایک گھوڑے پر، گھوڑا اپنی آب و صاف کے ساتھ ٹاپوں سے دوڑ رہا، گرد و غبار نکل کر گھوڑے کی ناک میں جم جائے، تو عبد القادر کی یہ شان نہیں کہ اسے بطور سرما اپنی آنکھ میں لگا لے۔ ایک صحابی کا مقام اتنا بلند، اہل سنت کی تمام عقائد کی کتب میں یہ موجود ہے بات کہ امیر معاویہ پر تبرہ کرنے والا، ان کے خلاف ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا، وہ کچھ اور تو ہوگا مگر مذہب اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ مذہب ہمارا اتنا شاندار کہ سب کا ادب الحمدللہ، ہم اور آپ کا مذہب اہل سنت سب کا ہم ادب کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، تمام صحابہ اہل بیت اثار سب کا ہم ادب کرتے ہیں۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے ایک مختصر شعر میں کتنی پیاری بات کہہ دی، فرماتے حسن سننی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر، حسن سننی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر، ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی رویش ارباب سنت کی۔ ہم لوگ تو بڑے ادب والے لوگ ہیں الحمدللہ، تمام صحابہ کرام علی مردوان کے عزیزان گرامی ماننے والے۔ غرض یہ کہ ان کے فضائل اور مناقب میں چند باتیں اور میں وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ دیکھیے ان کی شان اور شوکت کا عالم۔ حضور کا ایک مناظرہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا، بہت بڑا مناظرہ، کبھی آپ گھر جائیں، وقت نہیں اس کی تفصیل میں، ہو سکتا ہے آئندہ جمعے کوئی عنوان زیر بحث آئے۔ سورہ آل عمران کی 61 آیت پڑھیے، جو تفسیر اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیجئے، کیا ہے ترجمہ بھی پڑھیے۔ کیا ہوا، عیسائی مناظرے میں ہار گئے، جب عیسائی مناظرے میں ہار گئے تو ہارنے کے بعد وہ بک بک کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، اب حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرما اب میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، اب تم سے میں مباہلہ کروں گا۔ کیا مطلب، اس کو ذرا ترجمہ سمجھے، مباہلہ کیا ہے، کافر اور مسلمان میں مناظرہ ہو، باوجود حقائق یا حقیقت یا حق کے ظاہر ہونے ایک فریق نہیں مان رہا، اب کیا ہوگا، مباہلہ ہوتا، مگر اس کے شرائط ہیں، اس کے معاملہ، ہر آدمی یہ نہ کرنے لگ جائے کہ ہمارے دین کی رسوائی کا سبب بن جائے، مسائل ہیں اس کے۔ چلیے صاحب کیا ہوگا، کہا بھائی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نا میں حق پہ ہوں، میں کہتا ہوں میں حق پہ ہوں، چلو ہم دونوں آگ میں کودتے ہیں، جو حق پہ ہوگا اللہ اسے بچا لے گا، اور جو حق پر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھسم کر دے گا۔ ایسے واقعات دنیا میں کئی ہوئے، اور مباہلوں میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پیر اور مرشید حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ آتش پرست سے ہو گیا، جو آتش کو اور آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، اللہ اکبر، حضرت عثمان ہارونی ایک بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کر آگ میں گھس گئے، اور آگ میں گھسنے کے بعد وہ بھی سلامت رہے اور بچہ بھی سلامت رہا۔ ایک مباہلہ ہم نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے مشائخ میں سے، اللہ اکبر، جو حضرات طالب علم ہیں یا بخاری پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری کے مشائخ، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے اکتساب فیض کیا ان کی کتابوں، اور یہ صفحے اول کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ایک سے مناظرہ ہو گیا، عبداللہ ابن مبارک کا جوش آ گیا، کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، کیسا مباہلہ کریں، آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد تم اور ہم دونوں آگ میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کا ہاتھ پکڑا یہودی کا، اور دونوں جب آگ میں ہاتھ رکھا، حسن اتفاق کہیے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو زیادہ جانتا ہے، دونوں کے ہاتھ سلامت. ارے یہ کیا ہوا، موبائل میں تو باطل پرست کا ہاتھ جل جائے اور جو حق پرست ہو اس کا ہاتھ تو بچ جائے گا، جو حق پر اس کا ہاتھ بچ جائے گا. اب عبداللہ ابن مبارک پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ان پر الہام ہوا کہ یہ عبداللہ یہ بات حقانیت کی نہیں ہے کہ وہ حق پر تھا بچ گیا. ارے ہم نے دیکھا کہ جس کا ہاتھ عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں وہ کیسے جلے گا، وہ کیسے جلے گا کہ جس کا ہاتھ عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں. کبھی کبھی اس میں بڑا دھوکہ ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو چند سال کی بات، چند سال کی بات، لوگ اسے بھولے نہیں ہوں گے. اخباروں میں بڑی سرخیاں لگی، ایک شخص تھا جس کا نام محمد پناہ تھا، اس کے ایک بد مذہب سے یا رسول اللہ کہنے پر تکرار ہو کہ یا رسول اللہ جو کہے وہ مشرک، یہ کہتا یا رسول اللہ کہنا ایمان کی علامت، یہ دونوں حضرات آگ میں کودے. جو کودنے والا باطل پرست جو کہتا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ آگ میں بھسم ہو گیا اور سنی بالکل صحیح طریقے سے برامد ہو گیا، جس کا نام محمد پناہ تھا. اور وہ آج تک زندہ ہے اور غالباً لاڑک کانہ میں رہتا، سمجھے. کوشش کی جائے تو اسے ملاقات بھی ہو سکتی، پورے پنجاب کا اس نے دورہ کیا، سب لوگوں نے بڑے بڑے پانچ پانچ چار چار لاکھ کے مجمع میں اس کو لوگوں نے دکھایا کہ یا رسول اللہ کہہ کر جو آگ میں کودا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھا اور دوسرا بھسم ہو گیا جل کر، حضور کو جلال آ گیا. فرما اب میں تم سے مباہلا کروں، مناظرہ نہیں، بدتمیزی بھی اتر آئے. اب ہوا قرآن مجید میں اس کا جناب پورا ذکر موجود، ابنا اکم و ابنا ابنا ابنا اہم و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفوسنا و انفوسکم، تم ایسا کرو کہ ہم اپنے بچوں کو لاتے تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی جان پیش کرتے تم اپنی جان پیش کرو. اور اس کے بعد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت نازل فرمائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت اترے گی اللہ تعالیٰ کی. آؤ یہود عیسائی تھے نجران کے، وہ آئے، جب آئے تو حضور علیہ السلام جلوہ گر، پیچھے ایک طرف حضرت علی، پیچھے ایک جانب حضرت فاطمہ، حسنین کریمین دونوں صاحبزادے. یہ حضور علیہ السلام کے سامنے نجران کے عیسائی جب آئے تو آنے کے بعد ان کا جو سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا پادری، اس نے ان کو دیکھا اور حضور فرما رہے تھے کہ آؤ اب ان سے مباہلا ہوگا. اور بچوں میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. یہ حضور نے سب سے پہلے اہل بیت سے فرما دیا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. چلیے صاحب، اب جب سب سے بڑا عیسائیوں کا پادری آیا، اس نے اپنے عیسائیوں کا خدا کے واسطے مباہلا مت کرو، بھول جاؤ اس بات، خدا کے واسطے مباہلا نہیں، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا، ان کی نورانیت، ان کی پیشانی کی چمک اور دمک، اگر یہ اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ وہاں سے ہٹ جائے، عیسائیت برباد ہو جائے، قیامت تک عیسائیت کا ملیا میٹ ہو جائے گا. تم ان سے مناظرہ مت کرو. اور آن کر کے پادری نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر آپ سے صلح کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر رہیے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، اور ہم سے آپ جزیہ لے لیں، جو ٹیکس ہے اسلامی، کہ اگر اسلام قبول نہیں کرے تو جزیہ، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، میں خدا کے لیے آپ مباہلا مت کریں، ایسے نورانی چہرے تو دعا کریں گے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. تو حضور نے مباہلا نہیں کیا، اپنی شکست مان لی، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے اور میں ان کے لیے دعا کرتا اور یہ لوگ آمین کہتے، قسم خدا کی پوری قوم بندر یا سور بن جاتی، پوری قوم بندر یا سور بن جاتی، اور نجران کا جنگل آگ لگ جاتی، اور اس آگ میں جتنے چرن پرن یہ سب کے سب جل کر کے بھسم ہو جاتے. کسی نے کہا مدعی لاکھ پہ بھاری گواہی تیری، گواہی تو وہ جو باطل پرست مانے. ان نورانی چہروں کو دیکھ کر پادری کہنے لگ گیا میں تو یہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر کہیں ہمارے لیے بد دعا کر دیں تو یہ تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، ان سے مناظرہ مجادلہ اور مباہلا بالکل بیکار ہے. اور سب کے سب شکست کھا کر اور یہ سب اس پر راضی ہو گئے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور ہمارے لیے آپ بد دعا مت کریں. تو آپ نے دیکھا ان کی شان و شوکت، قرآن مجید فرقان حمید گواہی دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے ہم اور آپ سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے. آخری جملہ بس ایک سن لیجئے, جو ہمارا مذہب وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی بچے, باقی سارے کے سام ملیا مٹ ہو گئے. وقال انہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, مولا ایک کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ, ان سب کا ملیا میٹ کر دے. سب کے سب مر گئے, بہ گئے. جناب وہی رہ گئے جو سفینہ نوح میں تھے. فرمان میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اور سنو میرے ساتھ اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ کی مثال مانن ستاروں کے ہے. اب اس میں یوں آپ تطبیق کریں کہ سفینہ نوح میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ ستارے ہیں, ان سے رہنمائی لو تو تمہارا سفینہ سیدھے اپنے ٹھکانے اور مقصد مقصود پر پہنچ جائے گا, اللہ اکبر, منزل مقصود پہنچ جائے گا. اور اسی کو کتنا شاندار انداز میں کہا آلحد امام اہل سنت نے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اہل سنت کا بیڑا پار, یہ سفینہ نوح میں سوار ہو گئے, صحابہ سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں, یہ بیڑا تو اپنے ٹھکانے پہنچ جائے. اور جو ان سے مخالف ہو اس معاملے سے, سفینہ نوح میں نہیں, نہ اہل بیت سے محبت نہ صحابہ سے محبت, اس کا تو بیڑا ہوگا غرق. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اس لیے ہم سب کے ماننے والے رب کریم اہل بیت اطہار رضوان والے اجمعین سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے, اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ. اس لیے کہ نجات کے یہی راستے, حضور سے محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی پوری امت میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور سے محبت نہ کرے. اہل بیت سے محبت حضور کی محبت کی علامہ, ان سے محبت کرو. اور فرمایا کہ قرآن سے محبت کرو, بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ, ان کی تعلیم دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تم جب تک وابستہ رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. رب کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کی برکتوں سے متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.